Book 2 3 3 التعارف Bli kjent مرحبا Hei مرحبا God dag كيف حالك؟ Hvordan går det? Hel enta min Europa? Kommer du fra Europa? Hel enta min Amerika? Kommer du fra Amerika? Hel enta min Asia? Kommer du fra Asia? Fi eie funduk tuqim? Hvilket hotell bor du på? منذ متى وأنت هنا؟ Hvor lenge har du vært her? كم ستبقى هنا؟ Hvor lenge skal du være her? هل يعجبك هنا؟ Liker du deg her? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Du på ferie her? يجب أن تزوروني. Du må besøke meg en gang. هذا هو عنواني. Her adressen min. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ses vi i morgen? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Beklager, jeg har allerede planer. إلى اللقاء. Ha det bra. أراكم قريبا. På gjensyn. إلى اللقاء قريبا. Ha det så lenge.